نو درم زلبان رد شرک بالملائکہ فرشتی ہم پہ فرشتو سخو علم دا غیب نشتے فرشتو سخو حق دا عبادت نشتے چھ دور عبادت شی قیامت کی با اللہ تپوس کی او ذکر دا قیامت بیا کل چی بغون کی اللہ مخلوق ٹول جمیعان بیا بغوی فرشتو تا فرشتی واضح نہیں دی مخلوق ٹول لے خبر دا فرشتو سر دا اہا اولائی ایاکم کانو یابدون عابدان و معبودان دوار دی انسانان پیریان فرشتی دوار دی دروار دی اللہ تپوس کی اہا اولا ایدا چیزونا دغ پلیتان اسم اشارہ دا تحقیر دا پار دا ایدا سپیر لغل دا تورمخی دا پلیتان ای یا کمکان و یعبدون خاص یواز استاسو تعظیم کو کندبل چاہیم کو ای یا کم استاسو قدری کان و یعبدون سر خوی کرے دیکھنے مسئلہ دادا شرک کرے رہے خو یواد تاسو اللہ سر شرک کرے رہے کہ نورم توکو کانو یعبدون اچھے عبادت کہو فرشتی ہوئی سبحانک تعجب پر دیباری میں لے کی کہ خلال سبحان اللہ اسن اشنا خبر ہوتا تو بہ داد ویلو خبر سبحانک پاک دی گنو اللہ پاکستان مناسب نصب بہ سبحانک دا پاکستان مناسب سلویم مزدر کت مضاف دے پاکی دا ہر چا داغ مناسب دا لکا حمد چا داغ مناسب دا جامی پاکی داغ مناسب دا مخ پاکیت داغ مناسب دا انسان پاکیت داغ مناسب دا زمکی پاکیت داغ مناسب دا ہر شی دا اللہ پاکی داغ مناسب داغ سا مناسب دا دا اللہ پاکی مناسب دا چا شریکو سرطوک نشتے دا اللہ پچی صفت کے پچی ممکی دا اللہ سرطوک خیصدار نشتے دے کنا دا اللہ رب العالمین صفات دی پلیت کرو دا اللہ ذات تا دا بی ادبی از سپکاوی نسبتو کو سبحانک انت ولینا دویم جواب تی زمانگا کارونا جورا ان کے ولینا من دونیم تی زمانگا معبود سوا دا دونا دی خلق و نور توک نیولی دی اللہ دا دونا سوا زمان خود تا قدر معبودی بل توک نی پیجنو بلکان ہی عبودون الجنن نچی زمانگ معبود تی ولی تی کارونا سمون کے تی نمانگا دا عبادت لائق سنگشو شکرانے اور کولے پناہ بیتنا غفتلا یعوذون برجال من الانس جن فزادوهم رحقا سورة جن کی جنات پخپل ہوئی انہو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رحقا انسانانو بدا جنات تا آواز کو حنانیک ان الجن کانت راجاؤهم زیدوی عمرو بن نفیل حنانک ان الجن کانت رجاؤہم وانت الہی ربنا ورجاؤنا حنانک ستاسرمی من اللہ تاتم محبت تے بیا بیا بیا بیا پیریان دخل کو امید زیو کانت رجاؤہم زمان خو ربنا ورجائیا زمان ربم تی اللہ او زمان دو امیدون زیم تی پیریانو نمیدہ تمنشترے خلقو پیریانو عبادت کو یعبدون الجن عبادت کو دا پیریانو دا شیطانانو دا پیریانو دا شیطانانو پیریانو عبادت سنگا کو بعضو علمانو لکلی دی اسی لکلی چی شیطانان دا بوتانو پا خیٹو کی درگاہونو کی چی کم دینو مزوان دا شرک دی دا غدینو کی بناستو نو چی بیراو رسنا پنیکشن دا غنبائی یو آواز باسو وقت در آورس در اپنی کشو داشن تا قبر نبا دا بوت نبا راووت بیدا غلی بابا جیمی پا پلس ترگو باندی ویلید مقابر وی مأو الشیاطین شیخ الاسلام وی نور علماء وی مقابر مأو الشیاطین دا شیطانان دلو زیده دا گردیدو زیده و کم مقابر چکن که شهید دی و بزرگ دی چه خلق پیدو پکیی شیطانان آل تا گرزی را گرزی نم دو ولی اخلاقه دا ترا پنی که کی گی نم دو ولی اخلاقه دا سرگندی گی سوی بچوریا دغه سیمه بس تاج اثر شو زا ان الجن کان ترجاهم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون د گمراه کولو د شیطانانو مختلفی طریقې دي زنی زین کی قبر کی رنا بلیگی د جمعی پشپا بانیوال تا ڈیو بلیگی دی پیان کی پا قبر باندی مشرکی نی دائی دی حق چل تلاشی نی نی چنی زیلا شبانی ختمی دا شیطان دا کرکی شیخ الاسلام لیکی وی شیطانان دا کرکی کل ازان وور کی لمبا جور شی کل ازان لخور کی یو قبر نا دا لخوری پشکل بانیو چس شی اللہ ویدن عذاب دے خلقو دو خطا کولو دو گمراہ کولو دو پارا کل دو بڑا سری پشکل باندی راشی اخیر تو کی خونو تو کی کل دو خیر خونو خو خیر دے او دو خیر نی شیطانا چکی دو بی خیری ناغب بی دینی باندی واری شیخ الاسلام لیکی ویز مصر کی قیدم نمیستن چخلاشم کلم نسوڑی مخیل رال پر چکم طرف تیرے دم سلام سلامو کو خوشحال شو ویتو چیز منکلی تراغلی ریخ خوال بیان دے کرو کلا اپلان کیو کی میزنین در غلی او بول چکو پر خدا یقین که تراغلی امام اشتا خبر سیدہ خود زد جیل نا اسرا لب مصر کی قیدم دارا جن اسرا غلی ما ستا سکنی تا نم در غلی حکتاستو ایده خیر خبر ویدی نو نیک پیرو یا فرشتا زما پا شکل در غلی چی تاستو زما خبر خق کاری گید باری نو زما پا شکل در غلی خیر خبری تا کرنا خبری تا روانی کری نو شیطانو زما په شکل درغلې چې دوه د خبره مانی نو چې د په شکل فوته نو هغه ته شیطانی خبرې کړي د عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ شاگرد مجاهدوم و اکرموم و ربما تمثل لی ابن عباس کله ما ته عبد الله ابن عباس په شکل باندې سشهر راغی هم هغه تاسو کو جواب به راکاو شیطان متمثل کیږي و مختلف صورتوں بانی آوازوں کی حدیث کی راضی زنکدن کی شیطان دا شید پلار پا شکل او بیر آغستی دی او بچور او بیر در کمز خستا پلارو مکنا زما دا خبر او مانا عقیده روانی بیاو تا دستاز پا شکل راشی دا دوست پا شکل باندی راشی پا یاو نا یاو کی گمراه کی او دا جال دا شیطان پا شکل باندی با سره راشی او دا شیطان پشک شیطانان با تا پشکل جنت شیو جنت بولو جور کرده شیطانان با تا جهنم شکل جور کرده ادا با سر دزار روانی روزی با دا جنات کی او کریم دی نو قرآن ذکر ذکر که یا عبدون الجنات اکثرهم بهم مؤمنون دیر دونا پا جنات بانی ایمان لرون کی نب فرشتو بانی بهم مؤمنون لا بالملائکہ اکثریت دا مشرکین و مخیون اکثریت د مشرک وسم په جنات ایمان دی نه فرشتہ راضی نو لمر ولی جون دے شہید راضی چې راضی شیطان ل راضی گمراه کوي په ودو ل راشی نور څه ګړګړو کی او دینی خراب کی نورم خراب کی غسل پیواله ادین علوم خراب کی نو شیطانان دا کار کړی اکثر هم به مؤمنون پر یوم لا یملک بعضکم لبعض النفان نن اختیار نشی لرلی زنی ستاسون رو پارا دیوی در فایدی نفعان معمولی و در فایده نشی در رسوله نفع مخکر کری دا ولی مخکی آتونی که یب سطور قلیمان یشا بست مخکی و دوزایا او قدر روستو نو دا غیر مناسبت نای فایده مخکی کرنا قدر فایده دا دا نقصان دی او بست فایده دا دا غی فیدی مناسبه دلتا فیده مخی کرا بلا دادا کنا چه بینده کوشش ده جلب الخیر کئی چه خیر می پلاس را لی چه سو کوشش ده طول دری ده پارا ده نا غی مخی کرا و نقولو للذین ولا ضرن ندو نقصان نقصان نیشی راسته ندو نقصان لیشی کولیشی و منگا زی آغا چاہتا چه ظلم کرا و نقولو لهم پا زیبانی اوی نقولو للذین ظلمو دلن نوگوت کلام د مظهر نہ مظهر مزمر د مزمر نہ مظهر کلام د سر پاره دے د پاره علت سرګند ولو دا تو ولی ولی کی د ظلم د وجنا و مونږه چاته چې ذاته کړو دنیا کی او دا ویلو ان ذلکم علی رجل ينبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید دغه دی ظالمان او دغه دی ظالمان چې وی لا تاتین الساعه او دغدی ظالمان چبے افترا علی اللہ کذبان ام به جننا دغدی ظالمان چبے بھائی دا زمنگا اللہ تا شفاعت ہا اولا شفاعت عند اللہ لا تنفع الشفاعت عند سفارش نہیں کول رسول دی دغ ظالمان دی چ فرشتو تعظیم کی مدد کی دغ ظالمان چ پیانو عبارت کرے تو تو منگلو ذوقوا عذاب النار او سکے عذاب دور دس اور کون تم بیا تو کذبون چ تاسو دروجن گانا رشتینے گنلے ازڑ کی دا حقیقت پروت وے نو چرتا اور تن سو تیاری دے چ دا پور دا جو پور بانی سودم دوت تیاری خود پ خلی منا چ زوزخ تے افضل کی نو چ زوزخ تے یقینی پینو چ زوزخ تے قانونی سزا با اللہ رب العالمین لرا کی ذوقوا عذاب النار اس کے عذاب دور آج تا سو تو دروجن وی دروجنم گنا دلتے ذکر کری النار اللتی کنتم بها تکذبون وہ راغ چتا سو دروجن گنا دات لگمخ کیو گورے سورۃ الف لام میم السجدہ کی آلتے دا ذکر کرے نبی او سورہ ذکر کئی آیت نمبر 1 یہ مشتم سپارہ سورۃ الف لام میم السجدہ آیت نمبر 1 فاما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون عدلت سوي ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون قلت النار مذكر كده اب صورت سبا کی نار مونس کرے دے دا والی دا صورت الف لام میم السجدہ مسئلہ دا دا خلق وی سوک بم اخلاص کی شفاعت برا لکی او غیدے کی ذکر کرے دا چا خلاصو لے دی سوک نشی ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون تلورم آیت دا صورت الف لام میم السجدہ ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع خلاصولو علی نشتے دولا ندلتا جی سزا جی کرکے دا ور نور نرکڑے دے نر ور دے غیرتی ور دے دے دوزخ ور غیرتی ور دے چی دا اللہ سر شفیع من لیو ناغوی زی زیم زبہ سنبال کم دلا دا زما کار دے جرم صف نو سزا کی ور مذکر کرے دے نر ور دے اللذی کنتم بیی تکذبون نچے دے دے لمسلہ راغ اللہ ندی صورت کے سرونی مسلم بیان کردی کنا دا دا جواجن اللتی ذکر کر تفنن فی الکلام دا اللہ ور مذکر دے پس ادا ور کولو کی خو ور اصلا مؤنث دے دا عرب و پجبہ کی دلتے دا اصل پلی آج ذکر کرتے دے صفت و خسرت پہ اعتبار ذکر کرے دے فیدہ تطلع علیہم آیاتنا بینات درم مسئلہ بیارہ وستا دا قیامت مسئلہ یو بیا شرک بالجنہ بالملائکہ مسئلہ دویما غیم ذکر کرلا دا شانتا درین نمبر باندی مسئلہ دا کتاب دا اللہ کل چی بین شد ہوتا ہے چون زمان بینات انصاف سرگن پا مسئلہ دا توحید بینات ان پا مسئلہ دا قیامت بینات پا مسئلہ دا شریشتینوالی دا پیغمبر بینات ان پا صداقت دا قرآن دا کتاب دا اللہ داو تا بیان شو طول دلیلون مسلم دی انکار تی نشی کولے بیا سوی ولی نمانی وایدو نرے دے لیکن یو سرے قاری رجولون سرے مخیم ویلو کنا حل ندل لکم علا رجول سرے قدر دے او بلا دا چا سرے دے خبر ہوئی در خبر نبی آوری نا ان آدھا اللہ رجولون استفاق دا اسم شارہ دا پر دا تحقیر دا اس پر گواری ندے دا سو دا شیر دے دا رجولون اللہ رجل لیکن سڑے قدرے دے سنچے اسماء اشارات دا پارا دا تعظیم رازی دا شانتا اسماء اشارات دا پارا دا تحقیر از سپکوالی مرازی سورت سواد درشتم سپارا سورت سواد آیت نمبر سلورم سوزای حازا حازا جی کرکے دے علیمانوی دا پارا سپکاوی جی کرکے دے وقال الكافرون ان هذا وقال الكافرون هذا ساحر كذاب نمنن کی وای دا چیز ساحر درو جن دے کذاب جادوگر دے ڈیر جا درو جن آزا داش دمیتوی ان ھذا لشیئ عجاب داش سے چیز دے ڈیر ناشنا حقیقتی چھ خدا یہ شے دے او بیا داشن تدام ان ھذا لشیئ یراد دا چیز سشے دے چھ دے ارادہ شے دے شرمولو ارادہ شے شرمی گی دا ھذا ھذا دے پار تحقیر ادے پار سپکاوی اولی امدار پار تحقیر دے دین دل راغی چی تحقیرن دو دا نبی علیہ السلام بارکی ہوئی رجل قدر دے رجل نور پکی تا کمال نشتا دے دا خبری تا بستو غوی جی دی حل ندل لکم علا رجل ینبیوکم ندل تیم ذکر کے الا رجلون ندے دا چیز لیکن سرے قدری ارادہ لگی چی من کتا صدا حسن یعبود آباؤکم چی عبادت کیستا سمشران تاسو مشرانو چه عبادت کرو دید آغانو تاسو منا کئی یعنی زور دین نهاره و بل دین طرف تا دا مسئله مخی ما ذکر کرو سور دهود پا حوالا آیت نمبر وات چاکی و استاد سنیت تی منگ دین آلائی توریدون انتصد دونا اما کانی عبد آبانا سورت ابراهیم آیت نمبر تاتر شده توریدون انتصد دونا اما کانی عبد آبانا داشن تا انبیاو تا نور تم دا ویلی چه استاد دا مقصد دی چه منگ دخبر زور دین آلائی دا یقینی پیغمبران دا غیر راغی دا این ویدو ندی داری کنچوائی اف کن مفتران دروغ دی بلکل لدانا جو کرشوی یو اعتراض رجل دویم یرودن یا صدکم درم این هادا اللہ اف کن مفتران صدرم وقال الذین کفروا للحق لما جاہم وقالوا للحق لما جاہم قالو پہلے میں نے کفرو تسجیلن راوڑ لے وائی آغا چنمانی دا بیان دا سب آرہ کیوئے للحق پبارہ دا صحیح بیان کی چکلو تا پیشو نید آلیکن غلط سرگندہ سحرن باطل سحر باطل لے ہر دن کی دا دیانو نا تمویح و تبدیل پی دا حقیقت رازی نو زکا باطل تیرے کی یا لما جاؤم دا حق نمراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نویدو ویلی کافرو بارد حق یعنی پیغمبر کلچ بیان شو دوتا را غلیو دوتا نیدہ لیکن جادو دیت سرگان یا دا دین وما آتینا من کتب قرآنی ریٹی ولی تا دی علمی مسئلی رد کئی علم نی کتاب دیتا خنیش تری پا دی چی خبادا بل منی کنا ندی ورکرم گا دولا من کتاب سا قسم کتاب دادو چی وی یاد رسونا چل ولی وما ارسلنا علیہم قولک من نذیر نولی گلے مادو تڑوان دستانتو کی رو ان کے مطلب سو پیغمبر تو ندیر آگلے چھ داغن سبق ذکرے دے داوئی کتاب میں لندے اوکرے چھ داغن لستی اوگوئی قریشو کی نی کتابو نی پیغمبرو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمخ کی پا قریشو کی نی کتاب راگلے نی پا قریشو کی نی پا عربو کی پیغمبر راگلے بعض خلق وی چی قریشو کی خالد ابن سنان را غلیو خالد ابن سنان را غلیو پیغمبر وی دلیلی نشت دی دا پیغمبری باطل یقینی دلیل پکار دی تواتر پکار دی اگر که نه تواتر سه و نه بکه تبلس دلیش انه دا آغا دا دعوت تا اثار دنیا کشت دی پیغمبر دا عیسی علیه صلاة و سلام نپس دی خلقو تا نور را غلی نزدک قرآن ذکر کی جنمی دے کتاب ورکڑو آنو دو تا مخ کئی دین تا پیغمبر را گلیو سورت یاسین اول کی اندقا مسئلہ ذکر کئی لتنذر قوم اما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یاتدون لتنذر قوم اما انذر آباؤهم فهم غافلون شپاگم آیات دے سورت یاسین دیل انی در لے گلے دے چی توی ردا خلق چی نوی رولیش مشرانی ندودی بی خبر دیننا نور صوت دین ما انذر آباؤهم دو صورت الف لام میم السجدہ آیت نمبر درین کیم دغا مسئلہ ذکر کرده دو تمخینا پیغمبر نورا غلی ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون قوم یرائی چستان مخی دو تو توک پیغمبر نور آگلے نقرے شبانی دا اللہ امتنان اللہ احسان ہو چلو تو پیغمبر راہو لے گو وہ ستا سن مانائی رستہ سو بدقسمتی جنوبوں کو سو سورت قصص کی آیت نمبر شپک چل اختم کی مدغ مسئلہ ذکر کی پیغمبر دو تنور آگلے آیت نمبر شپک چل اختم سورت قصص وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون لقلمي ديلا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك خلقوا يرأيكنا وراغل يدوتتوك يرون كيروان جستانا دا مسألة دلتا ذكر كلا دا ملندي ورکلے كتاب یدو سونا چدیولولی اب یاوی دا درو دی وکذب اللذین قبلہم درو جن گنیا چوک مکی دونو درو جن گنے لیو چوک درو جن گنے لیو حق درو جن کذب اللذین من قبلہم الحق کذب اللذین من قبلہم الرسل لگری دا اللہ کذب اللذین من قبلہم کتب اللہ دا اللہ دا کتابون تکذیب کرو وما بلغم اشار ماتنم ذل کلام دی وما بلغو نو رسیدری دو ندی رسیدری نیشار ما آتے ناهم لسم برخی تداوی چی ورکڑی میں غولا دا قوم ما بلغو دی امت دا قوم غائبی نکر رہا ذکر کفر کئی شرک کئی پونیشی صاحب دے لکا چی نئی حاضر با علی چی کل ایمان تا طلب شروع کی ایمان راوڑی چی دانیش ندی رسیدری دو نیشار لسم برخا دا غصتا آغا علمونو آتینا هم چه غلنوار کریو یونانیانو سقا چکم علمو آغا علم توس لسمی برخی تلانی رسیدی زکر خودو دا غو آغا لطی او دا غو دا غا لطننا سالات اسباب یا لکونو پیدا که دا غینا چلی زکی میشارم آتینام قوت و طاقت کی ما بلغو میشارم آتینا هم لسمی تنگی رسیدی دو مشینی ایجاد که پاگی غرون از کنی اگو اتنو پا گوتو بانده نولول بای اتامیرو تو تامیرو نی چی پیردی ما بلغو دی علاقه که دی غرونی که ابلی طرف تا غرونی که دست دی پور غرونی که پا پورتا دست دی والنی که سرهو تو گوری پا دی نپیگی که دا جدا جدا گتی لگی دنی سرهو که دا طول یو گتا لگولا خود چه خخ نیزی فکر تو کنی من که چاوت معلومی گی اگو سر نه سالو نو پک ته دا گیمړی غونې د روندول اته شنو ادا ټول دې سکرلی ته بندو ته حیران پاتې کیږي اګیا پاره کې لای چې جوړ کړی دي زینا په دنه پک ته کمرې جوړ کړی دي زنانه ولا زال الله نه نه ولا زال الله بلوچستان کې یو دره میرګړ په میرګړ کې روخ خار ترګن شیو ادي په غر کې دنه غرونو کې دنه په پر هوږي دا غی که پلان پلان سلکونه دا زنانو کمری زالله دا نارینو زالله اجتماعی زی زالله دا غمو دا خاده لوخ طول چه سخت چیدونو طول دا گرتی دی طول دا بلتا بگی دا شینی شده تجزیه و علو داوی چه تقریبا 15000 کال مخک دا معلومی دی نو دا عامو یعنی دا اسلامی کتابونو پا بینیا بانده 15000 کال تقریبا مخک دا آدم علیه السلام یا دا نوح علیه السلام زمانه دا آغا زمانه که بلوچستان کی دی علاقی دا آبادی او دا سخارون دوشی ما بلغو می اشار ما آتیناو دو غاقی دی لسمی برگ تلانی رسیدی لی دا شانتا پا قوات و طاقت کی پا دولتونی کی دا سبا مملکت تنگی رسیدی لی پا دولت دیرولو کی قارونیان و فرعونیان تنگی رسیدی لی ما بلغو می اشار ما آتیناو رفع قارون سر سوم و مالو ان مفاتح هولتنو او بالعصبت و للقوه دی یهود پر روایت پیم و یویوی کوٹی لی یواج رندوا یو کنجیوا دا کنجیانی بیولوی جماعت نشکردو دا کوٹی دا زرو سروس پینو ڈکی یاد مل غلرو روایت پردیوی مگوری خپل نگم چی سر دروگ دیمو طول اغوی لی خدا دا خدا خو یقینه کنی دولت سخدی رو قرآن دا ذکر کنی دا دا خزانی بیولوی ایڈالی نشکردو لی لتنو بالعصبہ اولی القوة فکذبوا رسلی فکیف کان عقاب چی بیا میں صدا وکول نکیر زمانی ولنو سنگو سورة الانعام کی ام دا خبر ذکر کرے آیت نمبر شپگم سورة الانعام الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشانا من بعدہم قرنا آخرین سو چندے کرے دیر میں تباہ کری مکہ دونا پیوڑو خواندان صدی مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم اغور میں طاقت ورکڑو پا ملکی جمری چی تاصل من ایدر کرے قرآن وی لم نمکن لکم تاصل من ایدر کرے دا اسم دنیا تو تاصل عمر طاقت نیدر کرے لہ دا اسی دنیا دا ترقی کرے کرے دا خدا غیل اسم برختم لانجی رسی جی مکناہم فی الارض وارسلنا السماء علیہم مدراران وی دا ٹیک دا توان طاقت بو خبارن نو پی نواری دا چی بارن نو نواری دا نو غذا خو خوراک دزم کی نا پیدا کی خوراک منو دلوگی نا بمڑی کوئی نا بارن نو می پی ورول و جعلنا الانحار تجری من تاعتهم بارن نو طول مرنو وری گی نو سوکرا باشو جو بیاب پسل تباسو نو وی دا شنو ولی سن دون دین دون آگو جور کرو سوا ملکات والا سمو دیم نو جور کرو وی دا تربیلی دویم دیم دی پا دنیا کی چی دا گتی دا خاور جور دی غد دنیا کی بل نشتے دا دین مخ کے سبا مملکت کے دین غد غد دیمونا کو جوڑ کری دندو نے جوڑ کری دی آدھا گٹو آدھا خاور جوڑ کرو آگے کی دا گٹو کوشیر پا دا غمانی کرو پا تامبا بانی نیز کیا دا تامبا لگولو اپا آگے سر بای دا غم لگول دے پا دینو بانی تارکولو پا لگول قیر دا بای لگول چی دا چوین چر تا سوکڑے سر آیا دا با سر چوین دا ندائی کول مدرارن اولی سنجن روانو نبیا چروانو بیا تو چل سے ہوئی فاہلک نہ ہوں بھی دونوں بھی ہم جرمن ہو گنا ہوں پوج میں اللہ کری تباہ کری میں ما لم نمکل لکم ما بلغو میں اشارہ ما آتینا ہم چی مورکل داگی لسم برخت انجیر سیدی دی یہ وعد دا تنے دیو گرے سورت مریم کی آل تین دا ذکر کری دی چی اللہ رب العالمین اسباب غول اور دیر ور کری اگو دا خپل خوری چیغ وقتی چی زمان گواندی اسباب بچا سخی اثر دا غینا آغا ختم شو دا ولی پا دی وجبان دی ختم شو چی دا اللہ دا جرم دا اللہ دا قانون پا بندی پا کتنوا اغای رستو کرو آنو قوانین مخی کرو دا خپل خلی اقرار دا دی کرو چنون سخا چکم اسباب اللہ را کری دی نو دا غا اسباب بلچا سخا نشتا دی او بیا هم تباہ شو قسم آیت لسو قال الذین کفروا للذین آمنوا ایو الفریقین خیر مقام و احسن ندیا دولت مارا غو سخو اسباب سخڑیو امول اور کڑیو رئین وكما هلكنا قبلهم من قرن هم احسن اساسا وريا سلو رویا کی ډیر می تباہ کړی عمر کې ودونا پیړو خلق خسته ودونا په جمع کولو د اسباب وریا په لیدو کتو کی هغه سره دلته وي په کور کې سره دغه خیر دی چې ډبل بیډ دی زمون کړه ډبل بیډ په جن معنی په یو ساتو سړی ډبل بیډ مې دا څه چیز دی دا غټ کار چې دا پوګو باندې ڈبل بیڈ کے دن آئے تختی لگو نگر شوی پا تختو سملی پا کٹ کنو پا تیری والنا سملی دا شل پیرے ڈبل بیڈ دے پا آگے کیوں تشے نشے دلان لرگی کی دی دلتا دلان دیز مکارا آگے بانے تاغا پر اللہ سخاشے آرہا دو بین چی تینے دی سیلے بین وردی و اس پنج میں چو چولی پی بین چینے سیلے دی نو دا پا دی تلی ہوا چاو کانا دا اللہ پا بیڈ نسملی او پوٹ جو خر بیڈ بانسو او دا اللہ غا بیڈ بیڈ تنگولی ام نشنو خپی بیڈ اللہ پا بیڈ باندی کی دا خپل بیڈ نشنو تنگولی چسوی دا اللہ بیٹ تا کیا کرے نہیں ڈبل بیٹ دے ہوئی ادا دا لمبو رفا اڈوغلی جو کرے دا لمبو رفا کمری تا دا نشوی دا دا دا سا کمائی دا تسی دی ویدی کی سرے لام بھی سم لی پکی تا لام بھی مبزا ملا پی مڑ خلق لام بھائی مڑ اگر جان مڑکڑی دی ڈوگر جو برا پر اکیلے ابو روشم جو کرے رقم کی دیا پکپر سڑے کیا پی گئی آسن وسا آسان وریان سامان کس طرح سنو کھولی اب بلی دو کو تو کہ شکر صورت کی انسان سنا خاص تو نو چر تلا اڑا تو چلو سو پاس باب ہن دا پدین دا ما بلغو می اشارہ ما اتا نام لسنی تے نیدی رسی دی دا چا غلم ور کڑیو ام دا مسئلہ سورہ حامیم کی حامیم مومن کی ذکر کئی سورۃ غافر کی اللہ وہ اسباب غصہ غڑیرو ہو جے قانون خلاف زما کاو نتیجہ سو دی دنیا نا اللہ نیستو نابود کرو دو ما بلغو شار ما آتینم فکذبو رسولی زما دا انبیاء خلاف کرو نو داغی نتیجہ داو چل اللہ تباہ کرو دو دا یو زینی ذکر کی قرآن سو زینی کی دا ذکر کی چی توان طاقت میں لور کرو اتا سلم یا عمر توان طاقت لاندے در کرے نو چی اغا اللہ ما تباہ کرن تا سورت سے تباہ کول ما لم نمکل لکم واصلنا السماء علیہ مدرارن اغرون میں کریو دا بارن وریدی ورون کی پا غبانی ما بلغو میں اشار ما آتیناهم فکذبو رسولی انکار کرو فکیف کان نکیر قل انما اعظکم بواحدہ طریقہ دعوت اللہ دا پہ کیوں گیا کنا وہ پہ خبر دینی پہ گوڑی لگی شروع کری دی یو خبر کم انما اعظکم بواحدہ تاستخونکم ایکی ہو دی ایوی خبری ایو خبر تدا بی خسرت واحدہ دا شان تبی کلمت واحدہ وغدا دا ان تقومو للہ مسنا و فرادا چی ادرے گئی مانا سو چکے خاص دا اللہ دا پارا دو دو یو کی یو یو جرائیو کو دا خزی خواندی مسنا فرادا یو آدی دو دو یو جشی ہے یو یو بیا سو چکے ما بی صاحبکم من جننا نشتے ساسو بری قامی بانی چا قسم لیوانتو دا سو چکے چی ما سخو کرد سرا زمانی دا ستا مدا زمانہ چی تم ربت کی گی نو آغا بد کوم از سرد آگی نظمہ دا خبر پر آغا شان تمہا تری گیا دے او معلومی یہ سرد لیوانے ندے دت اس یقینی کامل لے پر اتنون کی سواقیات و انقلابون باندے او زمان بارا کی سوچ کی فکر مندے نو ددگی وجہ نے تلقین دے دی کئی پا دے وجہ باندے نو تابا سوچ تور سجدہ خبرہ زمان دا خیر دے پارا کئی دا فائدی میلا مانا چدا عزیز ولی دمیان زو باسا تربور ولی و باسا پختو زد و ایناد و باسا دل پرا پریدا پارٹی او گن پریدا دا زد تعصب دمیان زلی ریکا او بیا خبری تسو چکا چی سووی چی دا حق دی زما دا خیر دی که دا تاوان کستا دا تاوانی نکوٹا سودا دا بنجاری اغتا پریدا کستا دا خیری ادا فائدی دی نوائی اغلا خبرم دادا انما اعوذکم بواحدہ ما بصاحبکم من جننا نشتے ساسو دی قامی بانی چا قسم لیوان تو پا جواب دے دی کرا اولی افترا علاللہ کذبان انبیہی جننا پا اللہ دروغ ویلی دی دزل دی اخلاصا کنا لیوانے دے خطائی گیا دے جوابی ذکر کر ما بصاحبکم من جننا دمان رسو جننا نکر را اولا دنکری سر بیا من دے استغراق را اولی اس قسم لیوان تو نیشتے پا دبانی انا پوی او بیاوم لی جا دے خستاسو دا خیر دا پارا ندے دے لیکن یر ان کے تاصلا بین ایدے عذاب شدید مخید عذاب سخنا سخ عذاب را روان دے رسول علیہ السلام صفا غربان دیویلیو یا بنی فلان یا بنی فلان سور سار دے پیغمبر السلام صفا تا خود وگون کی جعال اسبعائی فیوز انئی وگونی کے گت کے خوی یا بنی فلان یا بنی فلان یا صباحا ہائی دے مصیبت سارا زن را اور سوئے خلق را غنف پیغمبر السلام ہوئی لخکر دے دے گونڈے آر تا سنی سی دا گاڑی تا سنی سی او کنتم مصدقیا معنی ویاو جربنا علیک مرارا فما وجدنا فیک الا صدقا منگاز میلے بیدی اشتیاؤنا تاکہ من بلتن دلی ویتاست دائن چیز اللہ پولیس تیتا سنسی خبر داؤں منے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو کند اللہ فرشتی تا سنسی عذاب دباندی رزی بین ایدے عذاب شدید یا اون کے دیتا سلا مخشد عذاب سخنا چی دبانی رش بل طریقہ دعوت اللہ ومکاتم قل ما سالتکم من اجر فہو لکم بیان چکی نو قطع دتمیو کا بدتر شے تم دا دخل کو زرون کی چی تم پرتائی کنا دتا دا سری خبروں سپکخ کاری اتم ای پزر کی دا خیالو چی دا سرے بس غواری نو کاغا وی خدا یو دے خود بانے خبر اثر نکی زڑکی دا پرتائی کنا ملیانو دت کئی چی دے بس چاندی کئی نا خبری تغوگ نہیں دی نو مخ کیو توا چاندہ نکوم پیسہ نگوارم تا سولت صدر کول لرا غلیم جواب میرا ولے خبری تغوگ کی ضروری خبر دے وزی کدا سیو شولا مازی سری تا پوسو کن آبولوی چووی دا مولا تا پوس کی دو با چو غواری مینا تا سولت در کوم خواران یہ را غلیم میں تا سولت شیع در کم خود چی دا مولا پا مخ کی چی توق پاتی نشی چی طول تو رسی حیران شو ادا سوچ دے دکا برگاہ میں ملا دے دے خطا شم میں تنے خطا اس تاجیب کی روپے پرتی دی تو پروپو دوکائی نو خیال لدا دے چھ سوک چھو جد روپے خبر بکی دو روپو خبر ہنرا ما سالتکم من اجر عمروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصفا الظلال الذی لا یمسکو علیہ اقدام الرجال الطمع اگا خوایا گتا خوایا گتا چھ پاگی بائیں دے ناری نسل اخبیوم نٹین گی خوئی گی اگا چھ دے و اتم تم وا نخپی بدی خوئی کی جب بسستی بیا خپا بیا سستی تم انشتے کلک ہوا لینڈا نپ سرتار لری و نپ چاکار خپل غزل و غوزت نپ مخباندی نور میتا چکنیشی در خبر میتا گلا امیتا در رسولا استاسو پیگے کار پیگی قطو تم ذکر هر پیغمبر اعلان دا کئی لا اسألکم علی اجران ان اجری الا علی رب العالمین نغالم ساسون سقسم ایواز غختلی ویلی مراد تینا عام مانا دا تم امیم نیشتی استا سنا دیشی اجرن دا معمولی وزم ایواز اون عام دی روپی دی عزت دی اقتدار دی نم دی ووٹ دی بل چشه دی دی یوشی تم استا سننکم ما اسألکم علیه من اجرن این اجری اللہ اللہ امیمگا تا تا مولی سی بیو سلیل تما تا بی امی استاد عمر جہاز کو تا تا مولی سے میں مولی سے نہیں دیکھا ولی اللہ خوال انہوں نے ماتا ولی اللہ ہوا ہے مولی سے پس شہر ولی اللہ رہتا ہوا ہے کنا یہ شلو مولی سے من یو ولی اللہ قدر دان دے خوال انہوں نے دا رہتا ہوا ہے دا سمرا زیادہ تا تا مولی سے بیم مو ہے مولی سے بکنا وہ خبر چی دو ان دا خبر ہو منا ما اسألکم علیہ من اجر ان اجر اللہ علی رب العالمین ہر پیغمبر آواز دے کر کم شے چھ پنیت دا ثواب کہ چھ ثواب پہ اللہ را گئی اجرت پہ سنگا اخلی گا یو پلے پا اللہ مانی خارتائی او جنتیوں پہ غوارے بل پلے پا دنیا دار مانی خارتائی گا پا میاش تیری گی با وطن خارا کئی بانگوی کہ میاش تیری گی روپے را کا نو تا خوزا اللہ زود کہ اللہ اکبر اللہ لوئی دے اللہ لوئی دے اندہ پا مارا خارتائی روپے را کوئی ادا بانگوی لوئی پری زد اللہ پہ لوئی اجر ورکی با قیامت کے بعد بانگی مرے ویلے چکڑا بکے غستان دا تا پہ بایا غستان تا مرے بے خب کتن نوتی دن تا دی ادولار تا بدل اللہ لڑنکڑی چی تا پہ چکڑا کورا بے پیسی غستی امامتیو کی سراب میں اگٹا تا چی پیسی غستی دی خلکونا ما جعل اللہ علی رجل من عامل عملا اشرک فیه معی غیری ترکتو و شرکو وانا منو بریون خبر اگرا نشوکا نا یو رو پکش دے ای کتاب کی مسئلہ را ہوڑا او مسئلہ دا چی پا اللہ اکبر اللہ اکبر پا موز پیسی ماخلا پیسی واخل دا وقت پابندی چی زبا دا کار پا پابندی کوما نخپل کار که می روانی دا غب پریدم او دا کار پا پابندی سر کوم پینزو وقت موز پینزو وقت امامتی یا پینزو پا دری اطلو پینزو گنٹی درس کول پا مقرر وقت بانی نو دا دی وقت اخلم زکر زب انسانیم پا خور نپاییم زبون چه خورم نیچه زب چه خورم ناغا با تراکای زما زر رو فیمیاش لگی زر براکای که زما لس زر لگی نو لس زر راکاو اگر کی بیا برید نشی رزق دی روزی چی سمرو ملگی اگر اکوا نو دا دی وقت پا بنده پیسی دی پا اجرت پا طاعات بانی اجرت نشت دی خو کل کدسی مسئله را للا چی او سڑه متعین شده اگر دا پا ربولوس نشتی کلی که مثلا بانگ وین که سوک نشتی صحیح بانگ نیشی ویده سوک چی وین خطای وی یو تن صحیح وین که ده دیکھ پا وقت پا بنده بانی که خونگل پیسی نروا دی ذکر بده بانی ضروری ده چی دا کار بده که امامتی والا یو تن ده بلد امامتی لایق نشتی دیکھ پیسی اخلی ده وقت پا بنده خلوم غلطه که ذکر بده بانی فرض گرده ده اللہ اس ده بانی امامتی کول فرض شیدی نو پا فرض سنگ پیسی اخلی بل چوک شتی او زم و قراره گم دوم رو روپی برا کوای پا بنده پینزو وقت یا دو وقت یا دری وقت موز بدل کم نور توزگار نم او دوم رو پیسی بده دی وقت را کوای نظر صحیح ده بل چوک شتی دو بل چوک دی که کمال نرا که بل چوک دیو که و چه زول مقراره گم پا وجود ده بل که نو پا ما فرض نده نو چه فرض نده یا عمل لیه ده ثواب بهتر زده وقت پا بنده سر پیسی اخلو وی جایزی ورزو تا نیم جایز زما اسم ده عقیده چیزی هم جایز نیدی پری بانی خو علمانو متاخیرونو تا جایز ویل دی من رو تم حرام نیو جایزی خو دا خبر دا چی دا طاعت پا جور بانی پا طاعت پیسی اغسطل دا نروا دی پا طاعت صورت دا طاعت تی خو پابندی دا وقت سر دا وقت خرم دا جایز دی نا اول خلق پا دی بانی پو چی سوالم دا ننگواره اللہ ما سال تکم من آجرن فہو لکم یو زیتا بیان للاعلم چی بیان میکونو لاؤڈ سپیکر سوڑی راغس بلوی نا لاؤڈ سپیکر کی بنا کئی جنگ جوڑی دو اگا بلوی کئی بے میں نا تزما تاز دو آزما خبر آرے مال اللہ خورا کرلا اجبا زپ دی جبا پا خلبانی خبری کم پا لاؤڈ سپیکر نکم لاؤڈ سپیکر خوبا کاری چی سارے طولی تاوری نو تاسو تو کسان دانی آسے نو تاسو تا پا خلبانی کن لاؤڈ سپیکر تاجت نیشی سپی نکم تقریر بیان یوکو نمیانز کی نمیانز تا نمیانز میں پکیتا دا خبر دو دری آرے ہوکا چاچی ویلو سپیکر بنی سپین گیرے مخامخ ناسو میں آجی سے خبر آرہ تکے پا تکے وزما دا خبر از دا کئی دا با کور روڑی خزی تا با دیوائی زوی تا با دیوائی انگور تا با دیوائی ما خوطا تا در رسولا زپا دی ما مورو ما او دا دین پور تا خزی تا انگور تا زوی تا لور تا بہتر اسائی آجی سے بکا تا کاتا دو دری آرے میں دا سی اوٹن بو جکانی کا کانا چی بس میں کئی زما تو باز خطا شیم ما چی پا دیبا نکی وجه داو چی روزی دی وطنو دی چی سوک رازی پا جماعت که دی وط خبره کئی اغیر نمون تا گل گل جوری گی پساد جوری گی گیر چا پیر را تا خانان دی ما چی نپور بریمو توی زیگی خانان دی اغو بیا منگا تنگی مجبور منگا دا دیو جی نمایو چی مکوی نمای چا چی کهو دا وط آخو تا خون دی منا کرد چی دا وط آغای کهو چی دا وط لراغلیم دا وط خبره کم تا خون دی منا کرد ما خود ووٹ نو ویلی ما دیدین بیان کوم او تو نا دا بنی کی وی نا روا می کڑی توبه می دمه په توبه نو خلاصی کی دا ما تکه تکه بخجی تر اسای ما بر اسای ته وی زما توبه ما په توبه نو کی گوس ما سال تو کوم مینا درین دی با عجز یری کی وی دا ووٹ خبره بکئی یا با دا پارٹی خبره کی ډلی خبره بکئی نو کوم دا نو کوم بالکل نو دا پارٹی خبره کوم نہ در ڈالی خبر کوم نہ در سیاست خبر کوم اور نہ در ووٹ خبر کوم خبر کوم رضی اللہ کوم قانون دا اللہ او خون دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مسئلے خبر کوم بلا بکی تنش تیرے ہاں منکر چی چر تیرے اگر منکر رد بکوم اگر پا ڈالا کی دے اگر پا یوتن کی دے اگر پا ما کی دے اگر پا بلکی ہر چاکی چیز منکر رد بکوم نتم ختم کر خلکو واتا سچو غارم ستاسو نتوی واز ستاسو یقین دا چی غاری فهوا لکم نو استاسو شو استاسو دی مالا مرا کوای یا دا مانا چی می دنه غختل ایسا آجر فرد محال غختل خمین دی کنا خو کستاسو خیال لی چی غختل دی فهوا لکم نو استاسو دی وی غاری زمانا و ایخ لرانا دا در کم دا فهوا لکم نو استاسو دی زمان تمیشی ندی روز زمانی کن پزیم دا اللہ باری دا چی دیو سڑی عقیدہ ان اجری الا علی اللہ نو غو بیا پیسے اخلی پی دنیا کی رغ دوکا کی دا کنا یخادعون اللہ والذین آمنو دوکا اور کی ایکو میں اللہ لا واقعی تقسی پی پیسی دی وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون اللہ دار سنے دے خبردار اگا پار سبانی پوزے زمان ایراز بغورا کی قل ان ربی یقذف بالحق طریقہ دا تعلیم بلا بیان چکن ادا پک رب زما ولی پہ حق بانی باطل یقذف الباطل بالحق یقذف بالحق الباطل اللہ ولی پہ حق باندی باطل مانا دا حق بم دا حق تو گندے پہ باطل بانی غور دی سورت انبیاء کے فید مغو فیضا ہوا ظاہر مزغو لو کری دا باطل مزغو کری ختم زما ذرب خدا کر دے دا حق با بیانی گی او دا حق با دنیا کی سرگندی گی یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے لا یبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخله اللہ الاسلام بعز عزیز و ذل ذلیل اللہ با دنیا کی یو کور پاتی نکی نہ کچا جوڑ نہ پو یعنی نہ خاور گٹھی جوڑ ان خیمہ تمبو دوڑے اور شڑے جوڑ لیکن اللہ بتا دین کا گرسی د ضرور د ضرورتیا سرا اد کمزوری د کمزورتیا سرا د ضرور ضرورتیا غنشی من کولے اد کمزوری کمزورتیا غنشی من کولے د ضرور د ضرورتیا سرا د کمزوری د کمزورتیا سرا برسی قرآن اعلان دا دے لی ظہرہ علی الدین کلی پر تمام قانونوں پہ اللہ ضرور گئی دا زیر ذکر کہ یقذف بالحق مطلب سو یو خبر را چتم مکوا شرط دا دعوت اللہ او شرط دا فیدی قطع التم دا حسم مادت التم غالم نا سشین غالم دا روڑے تم بھی دنم نشد روڑے چا روڑے برا کئی روڑے لبدا لخبل کورتا دم دا بڑستنی تلیتا مدن نکم یو خبر دا دوی مدا یقذف بالحق خبر خزدک چیز تیز دی